राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखा है हम परमात्मा का अंश है तो फिर संसार के प्रति हमारा आकर्षण इतना अधिक क्यों है? माँ बाप का लड़का होता है तो स्त्री से आकर्षण क्यों है बताओ भाई? माँ का बेटा है तो स्त्री की तरफ आकर्षण क्यों है? माँ से अंदर देता है, अलग कर देता है, गालियां देता है और स्त्री के वश में हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? माँ का बेटा है नहीं। प्रश्न पूछा कि परमात्मा का अंश है तो संसार की तरफ आकर्षण क्यों होता है? माँ बाप का बेटा है तो रुपयों की तरफ, स्त्री की तरफ और बच्चों की तरफ आकर्षण क्यों होता है? बेटा माँ बाप का है, कपूत है, जो माँ को सुन दुगाई के बस में हो जाए, ये कपूता ही है। क्यों होता है बताओ? कपूत होता है, एक सुपूत होते है, कपूत होते है। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के हम अंश है ये तो बात सुनी हुई है और माँ के हम बेटा है ये जो प्रत्यक्ष माँ दिखती है, माँ ने जन्म दिया है, माँ ने दूध पिलाया है, गोद खिलाया है, पालन किया है, पढ़ाया है, शिक्षा दी है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। भगवान के अंश है तो अनुभव नहीं है, जो सुनी हुई बात है। और माँ के तो हम रहे हैं, माँ की गोदी में रहे हैं, बड़े हुए माँ के सामने, बड़ी अवस्था तक माँ भोजन कराती थी, प्यार करती थी, सब कुछ ही। एक लुगाई के बस में होकर माँ में धड़ने लग जाए, माँ को निकाल दे, माँ को दुख दे, तो ये कपूतों के लक्षण है, ऐसे होते हैं। तो भगवान की तरफ नहीं चलते, ये कपूतों के लक्षण है, कपूत होते हैं, नहीं मानते बाप को। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात आई है कि हम भगवान के शरण हो गए तो चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी चिंता उदास तो आती है। कभी कभी भगवत स्मरण में मन बहुत लगता है, दूसरी चीजों सुहाती नहीं, इसका क्या कारण है? कारण सात्विक राजस तामस वृत्तियां होती रहती है। जैसे यहाँ कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी वर्षा आती है, कभी जोर से आंधी आती है, इसी तरह से जीवन के शरीर में सत्व रज तम ऐसी वृत्तियां आती रहती है। तो अच्छी वृत्तियां होती है सात्विक तो भगवान में आदि मन लगता है, राजसी तामसी वृत्ति आती तो नहीं लगता। अच्छी जगह मन लगा है, किसी जगह खेल कूद में भी तो मतलब मन लगा है तो नींद आती है तो उनसे अरुचि हो जाती है। तो इस तरह से अरुचि हो जाती है, वृत्तियां बदलती है, उसमें मुख्यता रखनी चाहिए। भगवान के शरण हो गए हम, आगे तो आगे बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक बात आपको बतावे, विलक्षण अच्छी बात, उत्तम बात याद आ गई। एक हमारा भीतर का भाव होता है और एक ऊपर की दृष्टि होती है। इन दोनों में भाव होता है वो अच्छा और गंदा दोनों होते हैं, परंतु भाव है वो श्रेष्ठ है, भाव की कीमत है। मंदा भाव होगा तो पसंद करेगा और शुद्ध भाव हो तो कल्याण करेगा। तो हमारा भाव एक तो है, एक हमारी दृष्टि है। दृष्टि से हम देखते हैं तो पुरुष है, स्त्रिया है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, घास धूप आदि, भेड़ बकरी आदि दिखती है दृष्टि से। भाव से क्या दिखता है? भाव से दिखता है माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये पुत्र है, ये पिता है, ऐसे ये चोर है, डाकू है, ऐसे बुरा भाव अच्छे भाव में दिखता है। ये दो चीज है, ध्यान दें आप लोग। तो भाव होता है जो सद्भाव होता है वो कल्याण करने वाला होता है। जैसे हम सुनते हैं कि सब परमात्मा का स्वरूप है, तो परमात्मा का स्वरूप है ये भाव है। दृष्टि में तो स्त्री पुरुष जल चेतन स्थावर जंगम दिखेंगे, वृक्ष दिखेंगे, चंबा दिखेंगे, चीन दिखेंगे, ऐसा दिखेंगे दृष्टि में। तो दृष्टि में तो ऐसा दिखेंगे, परंतु भाव होगा तो दिखेंगे परमात्मा है साक्षात। तो वो भाव है वो मुख्य रहना चाहिए। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भगवत भाव बनाओ। भाव भाव क्या बनावे? एक भाव बनाना होता है, एक भाव जानना होता है। तो बनाया जाता है वो होता है नकली, और जाना जाता है भीतर से वो होता है सही। अब नकली को आदर देते हैं, सही को आदर देते हैं, ये हमारी मर्जी है। और हम क्या करते हैं इसका पता लगता है। जैसे संसार परमात्मा का स्वरूप है तो ये हम मानते हैं, परंतु भीतर से अगर विचार करें तो परमात्मा से ही सृष्टि अनंत पैदा होती है और परमात्मा में स्थित रहती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे ये जितने शरीर है, ये वृक्ष आदि जितने पदार्थ दिखते हैं, ये सब मिट्टी से पैदा हुए हैं। तो आपके कपड़े तरह तरह के रंग के हैं, पदार्थ तरह तरह के ढंग के हैं, परंतु ये सब मिट्टी से पैदा हुए हैं। तो मिट्टी से पैदा हुए हैं ये बात तो सच्ची है, परंतु हम मिट्टी से पैदा हुए मानते नहीं, ऊपर से दिखता है इसको मानते हैं। ये कपड़े और रंग तरह तरह के हैं, सभी पृथ्वी से पैदा हुए हैं। तो पृथ्वी से पैदा होने से सब ये मिट्टी है, और सबको बाहर करके इकट्ठा किया जाए तो सब मिट्टी बन जाएगी। और पहले मिट्टी थी, गेहूं बाजरा धन आदि है, ये भी बीज डाले जाते हैं खेतों में, तो वो खेत की मिट्टी ही गेहूं रूप से बाजरा रूप से बनती है मिट्टी ही। आपको परीक्षा करना हो तो आपको एक बात बताओ, मिट्टी अच्छी जिसको आप सूखी मिट्टी को तोड़ लो, बड़ा एक पत्रा हो लोहे का ऐसा बना करके वो मिट्टी तोड़ लो और उसमें जवार अपने गेहूं डाल दो और पानी देना शुरू कर दो, तो ऊ करके गेहूं के हो जाएंगे पौधे, वो बन जाएंगे वो खूब पानी जब देते रहो देते वैसे बढ़ जाएंगे, फिर वो सूख जाएंगे। जब डरा बंद कर दो पक जाएंगे, अच्छे हो जाए फिर बंद कर दो। तो वो बंद कर देने के बाद आप उन पौधों को जो तुड़ी बन गई है, पौधे बन गए हैं, उमी आ गई है, उसमें गेहूं आ गए हैं, वे गेहूं गेहूं और वो तुड़ी घास है वो एक, वो सब तोलो। तो जितनी मिट्टी तोली हुई थी ना पहले मिट्टी तोल रहा था, तो उतनी मिट्टी तो कम हो जाएगी और ये गेहूं के दाने हैं वे भी मिट्टी के साथ ही तोल दो। तो वे सब मिलकर के गेहूं के दाने और मिट्टी जीते थे वो सब उतने हो जाएंगे, और गेहूं के दाने और पौधे और घास ये ज्यादा हो जाएगा। तो मिट्टी से तो बड़ा परीक्षा करना हो तो ऐसे करके देख लेना। पानी वाला वो पानी तो सूख गया। अब मिट्टी रहेगी तो गेहूं भी मिट्टी बना है, तूड़ी आदि उसके जो डंठल बने हैं वो भी मिट्टी ही बने हैं। परंतु कोई कह दे गेहूं को क्या मिट्टी है तो मानेंगे नहीं, पागल हुआ है, मिट्टी जैसे है, गेहूं है गेहूं, और शायद नहीं कुछ कैसे बोलते हैं, कहते मिट्टी है तो मान लेंगे कोई, पर है क्या, है तो मिट्टी। तो इस तरह से गेहूं में मिट्टी बुद्धि हो जाए, इस तरह से संसार में भगवत बुद्धि हो जाए, क्योंकि भगवान से ही संसार बना है, भगवान में स्थित है, भगवान में लीन हो जाएगा। वे मिट्टी से ही बना है, मिट्टी से बड़ा रोटी खाएंगे करेंगे तो खाकर सब मिट्टी हो जाएगा, अंत में शरीर ही मिट्टी हो जाएगा। तो मिट्टी तो है सभी, अभी यूं कहने की मिट्टी है, ये मिट्टी है तो क्या कहता है, हमारे को मिट्टी बना दिया, अरे बना क्या दिया, हमने नहीं बनाया, मिट्टी बन गई ऐसा, तो है तो मिट्टी। ऐसे भगवान है, ये दृढ़ता से करो भगवान है, ये भगवान है। गेहूं होता है, गेहूं की खेती होती है, तो खेती में किसी की गाय चढ़ जाए तो क्या कहते हो, हम गाय तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, और गेहूं का एक दाना भी खाया है, उस गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया है, खाया है? वो तो खेती में चढ़ गई, तो खेती को गेहूं ही कहते हो, कहते हो नहीं, तुम्हारी गाय गेहूं खा गई हमारा। पूछा रे गेहूं बाहर क्यों रखे थे, गेहूं नहीं रखे, हमारा खेत खा गई, हमारा खेत गेहूं का गेहूं खा गई है। तो खेत गेहूं दिखता है किसको, जो खेती करता है उसको, साधारण जो घास दिखेगा, घास है तो घास को खाया ही करती, अरे घास खाएगा अक्के देख घास है, तो अनजाना लोग घास ही है, अरे घास नहीं है गेहूं है ये, क्यों होगा आप बिल्कुल झूठा बोलते हो, ये घास कोई आदमी कहेगा, शहर के व्यापारी गेहूं के व्यापारी को बताकर पूछा जाए कहते ये गेहूं है, कहते हमारे को ठगते हो, गेहूं का हजारों बार हमने खरीदा है बिक्री किया है, ये गेहूं है ये, तो खेत जिसने दे देखा पता नहीं वो गेहूं थोड़ा ही कहेगा, पर जानकार कहेगा गेहूं है, वो जानकार अलग बता देगा गेहूं है ये जो है, जो और गेहूं बरबर सही होते, पत्ते बरबर सही होते हैं, फर्क होता है उनमें, बाजरी है जो है, ये मक्की है, ये ज्वार है, ऐसा कहते हैं नहीं खेतों में, पर अनजान के तो घास है सभी, ये घास है, अलग अलग तरह का है घास, हर तरह का होता है। तो अनजान आदमी की बात मानी नहीं जाती, जानकार की मानी जाती है। तो जानकार की दृष्टि में वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, वो जानकार है, वो जिसकी दृष्टि में सब परमात्मा दिखते हैं वो जानकार है, तो उसकी बात को बिना सोचे समझे आंख में जो मान रहे थे कि परमात्मा है। तो ये परमात्मा ये क्या है? ये भाव है। एक भाव दृष्टि होती है, एक ये चक्षु दृष्टि होती है। जो तरंग दृष्टि से तो दिखता है संसार, परंतु भाव दृष्टि से दिखता है परमात्मा। तो भाव दृष्टि है वो बढ़िया है। ऐसी भाव दृष्टि आज कर रहे तो बड़ा अच्छा हो। ऐसी कृपा करो, काल एकादशी है, बड़ा पवित्र दिन है, भगवान का दिन है ये। भगवान का दिन एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो दूसरे दिन एकादशी होती है तो हरिवासर कहते हैं। हरियासा है, हरियासा आज बहुत मिले, हरियासा है। हरियासा क्या? हरिवासर, हरि का दिन। तो हरि का दिन है ये भगवान का दिन है। ये उत्पत्ति एकादशी का वर्ण आता है, भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई है तिथि, तो ये भगवान का दिन है। तो भगवान के दिन आप एक आंख में तो मान लो भगवान है, एकांत बैठ कर विचार कर लो भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसा याद कर लो कि संसारी कोई दिख है बस भगवान है। अगर ये आप काम कर लो तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाए, ऊंचे से ऊंची बात हो जाएगी। इतनी सी बात है, सब सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। है तो ईश्वर रूप, भावना के समझे पिताजी है, ये पुत्र है, ये माँ है, ये बाप है, भाई है, समझिए ये आपकी भाव बनाए हुए हैं। है तो परमात्मा ही। तो सब जग ईश्वर रूप है, भगवान का साक्षात स्वरूप है। भला है ना कोई बुरा है? परमात्मा है, क्या भला बुरा हुए? ये तो आपका भाव है, तो भाव ही भाव करो तो फिर उसमें कमी क्यों लाओ? दूसरा भाव क्यों करो? असली भाव करो ना। अरे भाई मन के लड्डू हो उसमें चीनी कम दूंगा तो एक बात सुनी उन्होंने, आप व्रत नहीं मानोगे, डर लगता है बुरा मानो क्या पता। ऐसे सुना है एक मनुष्य, मतलब सुना तो एक बढ़िया था, ऐसे सुना है वो बढ़िया था जो संतान बताया था ठाकुर जी की मानसिक पूजा बता दी, तो मानसिक पूजा करने लगा तो बड़ा भाव बढ़िया बना उसका भाव, कि ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, भोग लगाता हूँ, तो बिल्कुल भाव बढ़ गया कि ठाकुर जी को दूध पिला रहा हूँ। तो दूध पिला रहा हूँ तो बाजार से एक ठूंगे में चिणक गया, मन से हो ध्यान देना, मन से चुन गया और ठाकुर जी की दूध पिलाया तो वह चिणी डालने देगा तो ठूंगा ही हो गया, तो ज्यादा पड़ गई, चलो ज्यादा पड़ गई, ज्यादा श्री खर्च ज्यादा हो गई, और ज्यादा खर्च हो गई करने लगा चिंता। तो देखते ही तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे इनमें ठाकुर से पैसा लगता है, मन से दूध है, मन से चीनी, मन से पुत्र है, पर वह कंजूसी है सब मन में, वह वैसे तेज है कि इतना खर्च हो जाएगा, ख्याल नहीं रहा, ख्याल भगवान का ही रहा, भोग लगा दो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, तेरा खर्चा तो लगता नहीं है, सबसे ज्यादा काल नहीं ख्याल है। ऐसे एक आदमी था बहुत कृपण, ज्यादा कंजूस, दान पुण्य करता नहीं था वो। तो एक दिन उसको सपना आ गया, सपना आ गया तो सपने में आया तो एक कवि आया, कविता करने वाला, उसने बहुत प्रशंसा करी, कविता सुनाई जाते अच्छी तो राजी हो गया कि भाई बाप मेरी प्रशंसा बहुत बढ़िया सुनाई, तो उसने विचार किया कि इसको एक रुपया दे दूं। तो वो रुपया देने के लिए निकाल लिया, वो देने लगा था नींद खुल गई, तो कहने लगा अपनी स्त्री से, देख सुन सुन तेरे बात बताऊ, आज तो बड़ी भारी गलती हो जाती है, भगवान ने कृपा की जो नींद खुल गई, अगर नींद खुलती नहीं तो मैं तो रुपया एक दे रही दे देता, खर्च हो जाता एक रुपया खर्च होता गरीब हो जाता, पर नींद खुल गई तब तो श्री आदमी दिया गया। तो वो कहने लगी कि एक रुपया नींद में दे देते पिय दान, जस हो तो कभी जनन में होती कुछ हान, कि आप एक रुपया कवि को दे देते तो कवियों में आपकी प्रशंसा होती, एक रुपया नींद में दे देते कविदान कपी पत्री पसीदान पत्रदान दे देते तो जस हो तो कवि जनन में होती कुछ हान होते में, करे बिने विचारे बार तो कर रुपया एक, जाको करूं विचार तो उपजे दाम अनेक, तू एक रुपया कहती है एक रुपया में कितना होता, देख पुरानी बात है आज का नहीं ये पुरानी बात है, तो उसने कितना होता है बताओ, दो तो अठानी होती है, चार चौनी होती है और आठ दोनी होती है, अरे सोलह आना होता है और चौसठ पैसा होता है और एक एक पैसे तीन तीन भी होती है, फिलहाल वे होती है उनकी इतनी कौड़ी होती है, एक रुपये में कितनी भरी बात भोली है, तो समझती तो है नहीं, एक रुपये में कितनी चीज है, बस आठ आठ दो है उसमें चौलीस चार है दो आठ है आना सोलह है और बत्तीस अधाना है और चौसठ पैसा है, समझती समझती नहीं, अरे तमरी सदा मतलब कितनी है वे सही करो है एक रुपया, तुमने कह दिया एक रुपया कैसे हुआ, कितनी बात है बता, तू समझती तो है नहीं, अगर नहीं जगता तो आज एक रुपया तो खर्च हो ही जाता। तो वह कंजूसी साथ में रखे बांधी हुई, समझे होश नहीं होता था, रुपये बनना सपने में देते तो कौन रुपया खर्च होता, रुपये तू कहती एक रुपया दाम कितने दाम होते, तो पैसा में जो मोह है वो सपने में भी वो मोह वैसे ही पैसा और स्वप्न वन मरने ये हम वासना यश यत्र सर्पंग स्वप्ने सुपश्यति, जिसकी जहां वासना होती है सपने में उसको देखता है, स्वप्न बंद मरने के हम मरने में सपने की तरह ही होता है, वासना तो परिणाम मनुष्यों का शरीर वासना है, इस बार से वासना भाव है भाव, अगर भाव आपका पक्का हो जाए तो वास्तविक हो जाए तो सपने में परमात्मा ये दिखा, सपने में परमात्मा जागृत में अचानक कोई दिखा तो परमात्मा अचानक अचानक बात कहे तो परमात्मा ही दिखे उसको, स्वर्गाश्रम की एक बात है कई वर्ष पहले की बात है, लक्ष्मण झूला कने एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां कई बार हम गए हैं सत्संग हुआ है, दीक्षा कराते थे सोमानी, वो गंगाधर जी के पिता के क्या नाम है उनका वो मंदिर है, तो वहां हम जाते थे तो एक माई थी, वो माई भगवान में पुत्र भाव रखती थी, पुत्र भाव रखती थी पुत्र है, तो दिल में वहां भगत गए तो अचानक मैंने कहा कि देखो वहां सत्संग होते हैं वहां गए नहीं आप, तो अचानक बोली छोटे बच्चों को खा ले जाऊं गर्मी में, तो बिल्कुल असर पड़ा रही है बात है सच्ची। अब छोटे बालकों को उसी में गर्मी में माँ कहां ले जा बताओ, छोटे बालकों को गर्मी लग जाए सर्दी लग जाए, तो मेरे लिए बड़ा भाव पैदा हुआ। बच्चों से कुछ नहीं, भगवान मेरे बालक बच्चा है छोटा, तो छोटे बालक कौन लेता हूँ गर्मी में, तो गई नहीं आ तो इसको भाव कहते हैं महाराज, वहां भगवान प्रकट हो जाए। भवग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है, भाव को ग्रहण करते हैं। अरे भाई संसार में चीज मिलती है भाव से, बिना भाव मिलती है? गेहूं क्या भाव है, बाजरा क्या भाव है, घी क्या भाव है, तेल क्या भाव है, वो भाव होता है बाजार का, और ये भाव होता है खुद का। भगवत भाव है खरीदा बाजार का भाव है, ये बाजार का नहीं है, ये अपने हृदय का भाव है। तो भाव में क्यों कम न हो, समझे? इसी ने कहता कह दिया कि आपके एक रुपया दे देते तो क्या हर्ज होता, सपने में दे देते, कि तुम समझते नहीं है मूर्ख है, एक रुपया कितना बड़ा होता है, समझे? ये भाव है तो सपने में भी कंजूसी साथ में, जागृत में भी कंजूसी साथ में, चीज में भी चिड़ी घर में ज्यादा पड़ जाती, चिड़ी खर्च हो जाने का भाव, तो भाव उत्तम रखो। मैंने कहा भाव अच्छा मतलब दोनों होते हैं भाई, कंजूसी भाव बुरा है, उदारता का भाव है अपने खूब, तो स्वप्न में भी खूब लुटावे, जागृत में लुटावे, भाव बढ़ता है, मौज हो जाती है, निहाल हो जाते है। तो अपने तो भाव बना को भगवान है, भगवान है, एकांत बैठ करके और ऐसा विचार कर लो हरदम ही, ये हमारी गलती है। कोई हो गलती है, भगवान है हमारे तो भगवान है, ऐसा भाव। तो वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा शुद्ध भगवान आए, भगवान आए, भगवान, आए, भगवान। ऐसी बढ़िया बात शरणानंद जी पुस्तक में आया है, वो कहते थे कि हमारे एक साधु थे, वो नारायण आए नारायण आए कहते, कोई आता आओ सनातन नारायण आए, आर्य समाज नारायण आए, ये मुसलमान नारायण आए, ये भंगी नारायण आए, नारायण आए नारायण आया, पुरुष नारायण आए, स्त्री नारायण आए, बच्चा नारायण आया, ये तो नारायण बच्चा बना हुआ है, ये स्त्री पुरुष बने हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश रुद्र चारों वर्ण बने हुए हैं, ये नारायण तो है असली और ये है नकली, बने हुए बड़ा हुआ नकली होता है और जो वास्तव होता है वो असली होता है, तो ये संसार तो बना हुआ है, समझे? बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, प्रभु की महिमा बड़ी अपार, भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है, बन गए आप अकेले सब कुछ, सब कुछ आप अकेले बन गए, नाम धरा संसार, नाम संसार धर लिया, तो नाम तो ऊपर से धरा हुआ है ना, तो बना हुआ तो परमात्मा ही है, तो जो परमात्मा देखते हैं ठीक देखते हैं, परमात्मा है, उनका देखना यथार्थ है, और तरह तरह का देखो तो कितनी तरह का लाखों करोड़ों अरबों तरह के पता मिल जाएंगे, एक ही है परमात्मा ही, एक ही परमात्मा अनेक हुए है, तो अनेकों देखे वो एक में अनेकों देखता है, और वो अनेकों में एक देखता है, वो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब सब जगह ही मेरे को देखता है और सर्वंच मई परिस्थिति सबको मेरे में ही देखता है। सब में परमात्मा, परमात्मा में सब, यो माम परिस्थिति सर्वत्र सर्वंच मई परिस्थिति तस्याम न प्रदर्श्याम। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य कैसे हो, सब में भगवान नाथ नाथ ही नाथ ही नाथ ही नाथ ही नाथ सर्वत्र सर्वय पश्यति। ऐसे भगवान को देखो तो कोई भी घर पर आवे तो भगवान की बुद्धि करो, आए भगवान आए भगवान आए, तो फिर दिया हुआ ना तो उसी एक निष्ठा थी। दिया हुआ स्त्री आई तो उससे कह दिया देख मेरा एक नियम है, वो तेरे को पालन करना पड़ेगा, मेरा नियम है। क्या है कि जो कोई अतिथि आ जाए, आज हम गृहस्थ बन गए हैं, विवाह हो गया तो गृहस्थ बन गए, तो गृहस्थ का धर्म अतिथि सत्कार है। जो कोई आ जाए उसको भगवान समझेगा, भगवान आए अतिथि हो। शास्त्र में लिखा है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। मानो माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को साक्षात परमा का स्वरूप समझो, समझो गुरु को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, सबको अतिथि आ जाए कोई उसको परमात्मा है, या तो कोई आ जाए मांगने तो परमात्मा समझो, जो कोई आ जाए परमात्मा समझो, उसकी अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो। जो सेवा की आवश्यकता है परमात्मा ऐसा, तो अपने कोई भी आ जाए उसमें ऐसी सह रखो। तो देवयोग से दिया बात क्या हुई कि दरिद्री थे सफा, पास में कुछ था नहीं, तो भिक्षा में जाते उसमें जो मिल जाता वो लाकर अपनी स्त्री को दे दिया, स्त्री ने उस बना दी रसोई, फिर दोनों पा देते। कोई अतिथि आता उसको भोजन करा देते और बस कुछ अपने पा देते। ऐसे दिन गुजरते थे, परंतु अतिथि को जरूर भोजन देना, अपने से कम रह जाए ऐसा नियम कर लिया। देख तुम घबराए मत ना, आप मेरा नियम है ये तेरे उपाय में बहुत अच्छा, जो आपको वही मेरे को करना, मेरे को और करना चाहे। माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजों को छोड़ दिया, एक आपके पीछे आई हूँ, तो आप जैसे कहो वैसे मेरे को करना, और मेरे को कहीं जाना नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, जो आपको हो गई। बड़ी श्रेष्ठ ब्राह्मणी थी, इस बार आप जो कहो सो ही करना है हमारे को, तो जो आ जाए उसको भोजन दे रहा अपने। तो एक दिन बात किया, ये भगवान बड़े विचित्र है, वो ये कृपा करते हैं हरदम करते हैं, हरदम अपने पहचानते नहीं, ना जानो किस देश में नारायण मिल जाए, क्या पता है किस देश में आ जाए भगवान, पता नहीं लगता हमारे को। नामदेव जी की रोटी लेकर कूतरा दौड़ा मिलती है, दौड़े भगवान प्रकट हो गए, तो क्या जानू किस देश में आ जाए। तो इस तरह से अपना काम चलता था, बहुत दरिद्रता आएगी तो भिक्षा में मिले कुछ तो रोटी पावे, नहीं तो महाराज घर में रोटी नहीं, अन्न नहीं, ऐसी दशा। एक दिन गए भिक्षा के लिए तो उस दिन मिला नहीं कुछ भी, कोई लीला है भगवान की, तो आकर कह दिया कि आज तो भिक्षा में कुछ मिला ही नहीं, तो अब बोल दी कोई हजरी अपने तो मन, कोई अतिथि आ गया तो क्या करेंगे, कभी आ गया तो देखा जाएगा, तो मेरा तो उससे ही है, अपने तो उपवास कर लेंगे, कोई बात नहीं। अतिथि आ गया जो, तो एक बूढ़े सन्यासी बाबा बाहर से आवाज देते हैं, घर में है दामोदर, दामोदर घर में है दामोदर, हाँ महाराज। अदर सुन गया बाहर जा, चरणों में गिरा, नमस्कार किया, साधु संन्यासी आ गए बूढ़े बाबा, नमस्कार किया, कि भैया देखो हमारे मन में आएगी आज तो दामोदर के घर भिक्षा करेंगे, अरे के लिए भिक्षा हम करते नहीं समझे, और तेरा नाम सुना है कि तू साधुओं को भिक्षा देता है। हाँ महाराज, तो आज तो भाई मन में आ गई दामोदर की आप भिक्षा कर रहे थे, कराओगे? हाँ महाराज करा दो। नियम विचार कैसे ना कैसे गए पधारो महाराज। बूढ़े बाबा ये सब तो एक चटाई का टुकड़ा था बिछोने के लिए, वो आगे रख दिया, टूटे टूटे छोटा रह गया, बैठा दिया। भीतर जाकर कहा कि ब्राह्मणी है, वो क्या करें, कि क्या क्या करोगे? भिक्षा कराएंगे महाराज, वो भोजन कराएंगे। वो बड़ा बच्चे में तो कहां से कराओगे? कहते हैं एक कतर नहीं दे, नाई के घर से कतर नहीं ले, क्या करेंगे? ले नाया कतर नहीं, कैसे करो कि जो मेरे बार है ना ये, तो ये बीच बीच कतर लो, इनको गिराकर बांध लो, गई बीच बीच कतर लो, कतर ले कतर करके दोनों मिलकर ये डोरी बना ली, रस्सी रस्सी बना ली, बाजार में जाओ, इससे जो मिल जाए उसे सामान ले आओ, तो भोजन करा देंगे। दामोदर को बड़ा संतोष हो, ये धन्य है, तेरी कैसे उपज हुई मन में, अब अतिथि सत्कार करना वो चीज है नहीं कुछ भी, तो गए उसको दाल चावल मिल गया, सस्ता का जमाना था, पैसा दो पैसा चार पैसा गए, इसी काम से भैया तो ला करके ब्राह्मणी को दे दिया, ला कर दे दिया, उसने दाल भात बना लिया, सब बना दिया, क्या वो तो महाराज को भोजन करो, तो करा हुआ काम है, थाली ही नहीं घर में, दौड़ गया केला का पत्ता ले आया, एक जो केला महाराज विराजमान हो गए, केला का पत्ते ने परोस दिया, परोसे बाबा पाने लगे थोड़ा और थोड़ा, हाँ भाई हाँ ठीक है, वो सगला भात जितना था खा गए, और कहा भाई अब नहीं, देखो बेटा अब नहीं, अब बहुत हो गया पा लिया, तो सब पा गए, कहते हो ठीक है, देखो भैया बूढ़ा शरीर है कहाँ जाएंगे, आज तो यही आराम करेंगे, अब शाम को बस इतना सा भात बना, ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना सही बना देना, ज्यादा खटपट नहीं करना, सुने अपने पा लेंगे, आज तो विचार गए यही रहेंगे, दामोदर भगत है, भगत के घर रहेंगे, ऐसा विचार, ठीक है महाराज दराजू, बाबा जी सब किस क्या बात है, कथा नहीं बाई हुई है, केस बाकी है ही, वहां तो बना जी मेरे देश, ऋषि बना ली साहब, जाती हूँ मिल गया, वो भी भगवान की कृपा ही है, वो कोई बात अपने हाथ की थोड़ी है, मिल गया, ले आज जाकर के महाराज को बना दिया, अब महाराज पढ़ो, अब महाराज लगे पाने पत्ता लिया केले का, पाया बना, अच्छा बना भोजन, ठीक बना भैया बहुत अच्छा है, पा लिया, तो भाई आज तो रात रात यही रहेंगे, करते कर जाएंगे, गर्मी के दिन थे आज तो यही रहेंगे, हाँ महाराज यही भेगा, जो वो तो सही था टुकड़ा, तो बाबा जी सो गए, वो ब्राह्मण बिचारे अपने कपड़े से हवा करने लगी, महाराज वो पक्षा भी करता है कि महाराज भगवान आ गए हमारे घर, तो तिथि आ गई, बाद में नींद आ गई, नींद आने के बाद वे तो दुष्ट हो गए, अब कोई बिछाना था कोई पलंग लेना, कुछ खटपट थी नहीं, सीधे साधे एक तरफ ब्राह्मण पड़ा, एक तरफ ब्राह्मण ही पड़ गए, पड़े तो उनको नींद आई, तो बाबा जी की नींद उड़ गई, उन्हें देखा कि धन्य भाई, शाम को सब पा गए, पिछले आने देखो भैया बहुत है, बेकार आ गए, समझ रहे है ही नहीं घर पर क्या लाए, तो मन में आया कि भैया वो तो क्या करे, कितनी निष्ठा है इनकी, और ब्राह्मण की निष्ठा, फिर ब्राह्मणी की भी कितनी निष्ठा है, कितनी इसकी पवित्र पवित्र बुद्धि है, केवल धर्म का पालन करना है, तो किसी तरह से अतिथि घर से खाली न जाए। अतिथि जैसे भक्त में आशा गृहात प्रसिद्ध पते सतस्वे दुष्कृतम दत्वा पुण्यमा गाय गच्छति। अतिथि जिसके घर पर आ जाए गृहस्थ से घर पर और वो खाली चला जाए बिना कुछ लिए, तो पाप तो दे जाता है पुण्य दे जाता है, वो तो खाली नहीं जाता। भगवान का भजन करने वाले हैं, भक्ति में भावना में जाओ खाली कैसे जाएगा। तो तस्मै दुष्कृतम दत्वा अल पुण्यमा गाय गच्छति। तो अपने तो घर पर सत्कार करना ही अपने तो वो पुण्य पाप और कुछ वो अपन नहीं, अपन तो अतिथि सत्कार। तो ब्राह्मणी का भी बड़ा शुद्ध पतिव्रता देखो ऊंचा दर्जा है, वो गरीबों के घर में भी होता है धनी के घर में भी होता है, प्राय धनियों में कम मिलता। अम्बरीश जैसे राजा थे वो ऐसे इंग्लिश राजा थे, ऐसे राजा भी कई अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, गरीबों में ज्यादा हो जाए। महाराज महात्मा थे, तो महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मणी तेरे शरीर ठीक हो जाए बाहर आ जाए गहने हो जाए, गहने कपड़े धंधे हुए ऐसे ब्राह्मण देव गए तुम्हारे कपड़े अच्छे हो जाए ठीक हो जाए शरीर ठीक हो जाए, ये मकान भंडार भर जाए भीतर धन धान्य खूब भर जाए, सब हो गया अंतर्ध्यान हो गए सब देवगत। नींद खुली ब्राह्मणी की तो देखा रहे हाथों में क्या है, हाथों में भार भार हो गया। रोज ना गहना पहनते है ना उनको पता नहीं लगता है, मेरा गहना पहने तो पता लगने भी भार हो गया हाथों में। तो अब बेचारी सदैव से ऐसे ही हाथ हमारे साथ गहने पहने तो भार हो गया भारी भारी, ऐसे गहना लिया गहना बाल सब सब सफा बाल ठीक है, केस केस भी तो गए कपड़ा सहरी और पहनी हुई जो कपड़ा गहरा भारी भारी लगे आज भारी भारी। मेरा काम है महाराज नया खोलना पाई है, रोजी में पहले इनको पता नहीं लगता है, नया कोई पहले तो आपको पता लगता ही होगा। जगी और देखा घर भी और फरेगा पति को भी और फरे अपने गहरा कपड़ा चलोगे थे महाराज कहाँ महाराज कहाँ उठो महाराज महाराज कहाँ गए, वो उठने भागा उसको याद नहीं कपड़ा कैसा है कैसा नहीं, महाराज कहाँ गए बाबा जी कहाँ गए तो बाबा जी कहाँ गए कहे भागे। तो ब्राह्मणी बोले आप भागते हो कोई ऐसे पकड़ में आओ जैसे महाराज है, आप अपने शरीर की तरफ मेरे शरीर की तरफ देखो, ये कोई साधारण ब्राह्मण कोई साधु साधु थे क्या, देखो तो सही। तो भी क्या बात तो क्या हुआ कहते क्या अपने समझे नहीं, ये तो साक्षात भगवान थे, नहीं तो ये इतना भर जाए आप देखो मेरे कहना कपड़ा इतना देखो आप देख लो और शेष कपड़ो ये न केस वो केस देखो कैसे कैसे साफ हो वैसे ही वैसे ही। तो ये सिवा भगवान की दिल नहीं कर सकता। अब दोनों कहां पे बात भागे भागे भागे भागने से मिलेंगे वो भागने मिलने जैसे साधु दे गया कैसे समझने वो बेचारा फिर महाराज करने लगे प्रार्थना कि महाराज हम तो समझे नहीं, हम तो साधारण साधु समझे ना, आप बड़ी त्रुटि हुई हमारे से बड़ी गलती हो गई, आपको हम समझते तो आपकी सेवा करते, हम समझे नहीं महाराज, हम तो एक साधु संन्यासी समझे, एक बाबा जी आ गए बूढ़े बाबा जी आ गए समझे आप उतर गया हम क्या करेंगे आज। इसका देखा है जो साधुओं का सत्कार करता है तो आज तो दामोदर के आप भोजन करेंगे, ऐसे भक्त होते हैं उन भगवान के भूख लग जाती है भूख समझे, जिनके खिलाड़े के मन में होती है ना ठाकुर जी को भूख लग जा समझे, ऐसी विचित्र बात है खिलाड़े वाली, ये बात एकदम सच्ची है। बाबू मैं क्या कहूँ कैसे कहूँ, कह तो दूंगा भाई आप ख्याल करेंगे नहीं करेंगे तो पता नहीं। साधुओं की बात ऐसी देखी गई, ऐसी बातें बीती है देखो देख जाता हूं। एक संत थे कोई साधु, उसके पास एक माता जी आई, महात्मा जी आए कि महाराज मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ, मेरे कुछ अवसर दो। तो भैया हमारे कोई जरूरत नहीं है, नहीं। क्या करे, बहुत ज्यादा उसके मन में छटपटा देखी। तो बाबा जी ने एक चीज को ये कह दिया, तो ले आए वो मंगा दी। तो उसने एक बात का अनुभव हुआ कि वो चीज की आवश्यकता पहले हो जाती है और तीसरे हम चेष्टा करके उसे मंगाते हैं और वास्तव में नहीं चाहते हैं, उसके चीज पहले आती है, चाहना पीछे होती है। भाव कहा ना, भाव जिसका भाव होता है उसे चीज नहीं चाहिए, त्याग होता है उसे चीज के अभाव का अनुभव होता ही नहीं। जिसके भाव लोभ का होता है उसके अभाव मिटता ही नहीं। लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो उनकी भूख रहती है, दरिद्रता जरूरत नहीं है। करोड़ों व्यक्तियों की दरिद्रता होती है, जिसके मन में इच्छा नहीं होती उसकी दरिद्रता होती है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत किससे पैदा होती है? कभी इतना कहते हैं तो क्या कोई चीज मंगा लो, तो पीछे वो मंगाते। ये बात समझ में आना ज्ञान आज की बात नहीं, बात होती तो है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी बात है, भाव में आपके त्याग चाहिए। संसार से हमारे कुछ नहीं लेना है भाई, ले रहे क्या संसार से, सवे हम क्या ले रहे, वो क्या देगा संसार, क्या देगा बताओ, कुछ नहीं दे सकता। भगवान दे सकते हैं सब कुछ, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार भी, निष्काम हो तो और सर्व काम होगा, सब तरह की कामना हो सब तरह की चीज चाहिए। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार भी, मुक्ति चाहिए। कुछ भी नहीं चाहे तो क्या करो, भगवान का भजन करो, क्या चाहिए भजन करो। कि सब उस भाग हमारे स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव घर जमीन खेत सब चाहिए हमारे, क्या करे, कि सब चाहिए तो भगवान का भजन करो। भगवान के बिना सब चीज कोई नहीं दे सकता, सब चीज चाहिए भगवान भजन। कुछ नहीं चाहिए तो भगवान का भजन करो, चाहिए अब काम क्या बाकी रहा, भगवान का भजन करो। कहते हमारे तो मुक्ति चाहिए कल्याण, तो क्या करें, भगवान भजन करो। चिन्ह बताई भागवत हो गए, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी, तीव्रेण भक्ति योगी न यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष गयो तीव्र भक्ति योग से पूजन करो, भगवान का भजन करो। तो हरेक आनंद में भगवान का भजन करो, क्यों भगवान के से अपना कोई नहीं है। ये शरीर है ना भाई होगा लो, ये हड्डियां भी यही छूट जाएगी वो, ये शरीर है ना ये यही पड़ा रहेगा मुर्दा, लोग उठाएंगे मारेंगे और क्या चलेगा बताओ, धन चलेगा साथ में, घर चलेगा, जमीन जायदाद चलेगी, लड़के वाले चलेंगे साथ, कुछ साथ नहीं चलेगा। जीवड़ो जैसी एक दो साथ पुनर्पाप, और जीवड़ो जैसी एक लो साथ है पुनर्पाप। पुनर अच्छा काम किया मंदा काम किया है, वह जो फल है वो अगर मिल सी वो साथ चार से। और सब या भैया तो भाई साथ से चालने की चीज बढ़िया दो, घटिया चीज साथ में क्यों लोग, साथ ही साथ लो दो बढ़िया ही चीज लो, घटिया क्यों लो। तो अच्छा आचरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, सेवा करो, दान पुण्य करो, अपनी शक्ति के अनुसार करो, उतने काफी है, उससे ज्यादा भगवान नहीं चाहते, संसार भी नहीं चाहता, संसार भी अब शक्ति से अधिक क्या चाहेगा। मेरे से कोई मांगेगा तो कोई रुपया मांगेगा तो स्वामी 10,000 रुपये दे दो हमारे उधार, आपको ब्याज से दे देंगे। तो मेरे से आशा रखे कोई बात सुना दो, ये तो आशा रखेंगे ना, जिसके पास है उससे संसार आशा रखता है, जिसके पास नहीं उससे संसार भी आशा ही नहीं रखता, कि बैठ गए कहां से ये। तो इस वास्ते आपकी शक्ति के अनुसार आप दो। शब्द सारो उदत्त पाती है ना पो के तो नरा निपट ना करो न दीजिए उन्हों तो देख करा। शब्द सारो शक्ति के अनुसार जो शक्ति है आपकी जितना सुगमता से वो शक्ति में भी सुगमता से दामोदर जैसी बात तो नहीं कर सकते ना कोई याद ही नहीं आपकी बात महाराज। एक पांडवों की बात सुनी है मैंने एक कहानी सुनी भगवान ने कर्ण की महिमा कर दी पांडवों ने गाड़ी कहते कर्ण बड़ा दानी है बड़ा अच्छा दानी है। तो युधिष्ठिर अर्जुन ये सुना दे कर्ण दानी अच्छी बात है तो महाराज कर्ण दानी है तो हम क्या दानी नहीं है क्या मन मार गया उनके तो हमें तो देते ऋषिमा तो दानी थे सब कुछ दे सके सब दे दे। तो भगवान ने ख्याल करी सुनी हुई बात है भाई पुस्तकों में भी होगा सब चरित्र तो हमारे सुने पड़े हुए है ही नहीं हम क्या बताओ। तो वर्षा बरसती रही कोई 5-7 दिन तक खूब वर्षा बरसी वर्षा बरसती रही। उसमें एक ब्राह्मण आया ब्राह्मण आया कि महाराज हमारे वृद्ध पिताजी थे वो शरीर शांत हो गया तो मेरी ये भावना है कि चंदन में दाह क्रिया करूं तो दाह क्रिया चंदन में करूं तो चंदन कहां से लाया तो ऋषि जाकर का मना दाह करूं चंदन तो है नहीं तो दाह क्रिया करी तो चंदन था नहीं। अब इतना चंदन कौन रखे बताओ जैसे मनुष्य का दाह हो जाए इतना चंदन है हमारा देवी कथा लकड़ियां थोड़ी रखे इतने चंदन तो होता तो दे देते नहीं है गए तो उनके पास नहीं मिला गया कल के पास गया कि महाराज मेरे पिता की दाह क्रिया करनी है बूढ़े ब्राह्मण मेरे पूजनीय आदरणीय विद्वान ब्राह्मण थे बड़े शुद्धाचार्य हमारे पिताजी तो उनके मैं चाहता हूँ कि चंदन की लकड़ी में दाह क्रिया करूं। कहने का हाँ जाओ चंदन ले जाओ कहाँ से ले तो मैं बनाया हुआ था ऊपर लकड़ी का भी चंदन की तुमने अच्छा बार किया तुम्हारा बताया थोड़े वो सब तोड़ कर गए और दीदी लो ले जाओ मतलब चंदन जो चंदन ले जाके भाकरिया कर दी तो कभी फिर बात मिली कि भाई चंदन कहाँ मिला तो बात तो प्रकट हो ही जाती है कि चंदन के वहां मिला कर्ण के वहां पर मिला तो कर्ण की इतनी लकड़ी कैसे चंदन इतना इकट्ठा कहां से गए था इकट्ठा नहीं वो चंदन का बना हुआ था बाहर सब ऊपर वैसे नीचे वो चंदन ही लगा हुआ सब जगह लकड़ी तो वो लकड़ी थोड़ी जो दाखिया हो ही जाए मकान में इतना चंदन लगे दे दिया तो कर्ण के पैदा हुए जब भगवान ने कहा देख ये पुरानी आदमी होता ऐसा उसकी पैदा होती है तुम्हारा नहीं था गया मैं वैसा मैं तो था ही पर देने की बात पैदा ही नहीं होती लकड़ी है नहीं घर में है ही नहीं कहां से लाए इतना चंदन बाजार में पूछ रहे सब जगह ही भगवान की लीला होती है तो बाजार में मिला नहीं कहीं इतना चंदन तो कहां से लाए अरे कर्ण का हाँ ले जाओ सूखा अरे सूखी लकड़ी चाहिए वर्षा हुई है लकड़ियां गीली हो गई है अभी मैंने पिता की दाह क्रिया करनी है सूखा चंदन चाहिए तो सूखा चंदन दे दिया सब। अब महल में बकारे बीजे वो कितनी वर्षा बरसे तो कमाल के बीज जा तुमने सूखी लकड़ी ले जाओ महाराज। तो ये भाव होता है तो भाव होता है तो मैं त्याग का भाव पैदा होता है तो भीतर का भाव ऊंचा बनाओ। गीता में आया है कि यो यस श्रद्धा स एव स इसी क्या निष्ठा है तो जिसका भाव है भीतर श्रद्धा वही मनुष्य का स्वरूप है। कृपण हो तो कृपण आपका स्वरूप है दाता हो तो आप दाता स्वरूप है भगवान का भजन करो तो भगवान का स्वरूप है जो कंजूस हो तो कंजूस आपका स्वरूप है जो भाव है वो आपका स्वरूप है और इज्जत आपकी वो है। अब ऊपर में देखने में बोले साधु बाबा जी दिखे पर भीतर में क्या बोलता है कार में जी रावण राहु दिखे पर तो भीतर में तो है जैसे निकल जाए ना भगवान गया वो मृग को मारने के लिए बाहर लगा दीघता भी काल में नहीं पता पड़ा है मेरे तो मिला ही नहीं मेरे सारा अब कहा मेरे को बड़ा सुंदर बना हुआ मेरे को था मरिया तो कपट छूट गया मरिया तो बाढ़ लगे तो बेहोश में कपट छूट गया छूट गया तो एंड से तो मर गया एंड तो रहा नहीं जाकर देखे देख राक्षस बना पड़ा तो है जैसी चीज प्रकट हो जाएगी समझे उगरे ही अंधा न हो निवाहु काल में जिमे रावण राहू उगरे ही अंधा न हो निवाहु अंधा तो उगर जाएगा या तो पोल चौड़े आ जाएगी भाई समझे तो भीतर का भाव जैसा होगा वैसी अपनी गति होगी तो भाव उत्तम से उत्तम बनाओ बढ़िया से बढ़िया भाव रखो तो भावग्राही जनार्दना भगवान भाव भोगता है ये बात है तो भाव ऐसा लगो भाव में बड़े से बड़ा भाव भगवान का है भगवान से बड़े भाव क्या होगा वो बताओ अरे वो सत्य बात है कोई अपन नया बना नहीं है, है जो है जो भगवान है सावधान भगवान है भगवान है भगवान बहिरम दस्त भूतानाम असलम बाहर भीतर सर असर सूक्ष्म शांति के तत्व तत्व गेय तत्व प्रवक्षामि तत्व प्रवक्षामि तत्व क्या है कि बहिरम दस्त भूतानाम असलम सर देव सर सूक्ष्म तद अभि गेयम दूर शांति के तत्व ये तत्व का वर्णन है परमात्मा का स्वरूप का तो बाल भीतर वही है बाल भीतर भीतर भीतर ऐसे भगवान का रूप आप समझो आज भगवान का दिन है भगवान की बात है भगवान का रूप है मौज हो गई नारायण नारायण नारायण नारायण।